amerikai nemzedék kudarca vagy. Érted, az Energy márkának az arca vagy. Mert egy kurva vagy, passzal kurva vagy. Az erkölcsi lábnyomod kurva nagy. Pozolsz, hogy butha vagy, ezeket túl magas. És már más se tehetsz, csak hogy úgy maradsz. Menni, lopni, vagy a faszopni, nem kell túl nagy agy. A habas te a szádra veszed, nulla vagy. Faszopó. Szélhámos üzletkötő, de csak egy hülye köcsög. Az ilyet fogni kell, a faszra tolni fel. De hogy a faszba érted azt, hogy dóvitel? Tudjad, hogy az érimeim ezért pengék, mert rászánok az írásra egy egész estén. És tudjad, hogy a terimeid ezért szarok, mert egész nap lopod az egész napot. És az van, hogy a tesoraid ezért gyengék, mert tartalmasabb náluk a fehér festék. Én meg kritikus ezért vagyok, mert törődök a sorsoddal, te setét gyalog. A fejét rugod, a seggét nyalod, ez nem a hugod, hanem a vajda. Rugni, nyalni, ez a szolgafajta. Uzsorás darma beszéd, ahogy egy bazseváló, szocitól kunyeráló, nerseggét játssza az eszét. Kit érdekel ez a szar, hát lófasz se. Te hozzászólsz a közélethez, mondd azt ne. Szájhős közte, csak a terefere megy, míg szétem oltom az ostoba herefejedet. Laci imádja, ha a vajda mikrofasszal marba rakja, kularökök közjük be egy még magasabb szardarab. De hülye gyerek, ismert föl, hogy robbanok a pik-pik-pikingertől. Ha nincs a kartel, a gicsektől, hemzsegő klippekből, nem ismerne senki. Gangsta Zoli tehet mindenről. És szívem találtál, mert kövér vagyok, bizony a zsírpárnáim azok elég nagyok. Mert ahányszor az anyukáddal közösültem, süteményt sütött nekem. A faszomba ült, egy közös ügyben meg kellett füröztenem. Te meg szobd a fajta faszát, te büdös celeb, neked ez örömünnep. Nem kellett volna fejbe rúgni, nem kéne most a seggét nyalni. Már nem gyönyörül meg a neri, györököl meg, amint a megafosos hazafia köcsögölnek. Egyebek mellett Puzsér Róberttel való kapcsolatáról is kérdezte Lentulai Krisztián a Közéleti Detox című műsorában Pityinger László Dopment, aki elmondta, hogy nem érez ellenszenvet Puzsérral szemben, aki viszont egy jó ideje támadja őt. Mint mondta, amikor az én világlátásomat elkezdték a Fideszhez söpörni, akkor még agresszívabban nekem ugrott ő is, meg a gondolati holdudvara. Jöttek a szokásos minősítések, amelyeket ugyanakkor korábban ugyanúgy megkapott a másik oldalról is. Szerinte Puzsér démoni megszállott, a saját maga a démoni energiáit folyamatosan ébreszti, és ezzel fertőzi a környezetét. De ezt csinálják a túloldalon is sokan, tette hozzá. Ugyanakkor Puzsérnak is felajánlotta, hogy üljenek le, beszéljék meg a nézeteltéréseket, vagy például azt, hogy ő állítólagosan mennyit kap a Fidesztől. Dopmennek a nézeteit elkezdték a Fideszhez söpörni. Micsoda gazemberek! Akik elkezdték a Fideszhez söpörni, miért nem áll bele? De sikerült. Miért nem áll bele? Miért nem vállalja fel? Miért? Hát a múltkor jelent meg egy épp egy cikk a Mandineren arról, hogy hát nem, neki mégsem a butha a legjobb barátja, bár itt az imént azt gajdolta, hogy a butha a legjobb barátja, mégis inkább Orbán Viktor a jó, legjobb barátja. Jó, de ez egy vicc, Robi. Tehát ebbe tényleg kár beleállni. Ez egy vicc. Persze. Mert melyik? Orbán Viktor vagy a butha? Mind a kettő? Jó kérdés. Na, de Orbán Viktor, nem. Orbán Viktor a barátom, azzal nyilván egy ilyen kikacsintás, hogy erre, aha, de ez, de, hogy de erre majd de, a bal lépsik ráugranak. De hogy kell rajta röhögni? Tehát mi ebben saját... a vicc? Hát, hogy a vicc akkor van poénja. Mi a poénja annak, hogy ő benyal a miniszterelnöknek? A poénja az, hogy hallgat most téged és röhög. De min? Hogy te ezen rugózol, mert ebben tényleg ennyi van, hogy bemond ilyeneket, és akkor várja a reakciókat, és jókat röhög a markában, hogy megint róla szól a média. Jó, de közben az se baj. De nincs valóság alapja. De közben az se baj, hogyha a miniszterelnök ezt úrnak az ánusza az tiszta lesz, tiszta, mint a patyolat. Az sem probléma. Hát itt persze két legyet üt egy csapásra. Egyrészt nyal, másrészt pedig ingerel, irritál. Nyilván azokat irritálja, akik, hát legalább a köpönyek forgatástól úgy visszajognak. Tudod, ez a csávó, ez akkor, amikor nekem még alig volt bajom az Orbán rendszerrel, Magyarországon még reménykedni lehetett a konszolidációban, ő akkor rúgdosta az Orbán fejet. És most, hogy az Orbán rendszer ott tart, ahol soha nem képzeltük, hogy oda eljuthat, hogy már az Európai Unióból szervezi ki a keletre Magyarországot, hogy szabadságharcot folytat a nyugati szövetség és a nyugati értékrend ellen, most megy a segnyalás. Tudod? És akkor viszont meg Orbán fejrugdosás is. Tudod, a segnyalás meg a fejrugdosás az valójában ugyanaz a proli tempó. Ugyanannak az érmének a másik oldala. Tudod, aki az egyik fejet rugdossa, az a másik segget nyalja. És ez egyik a másikból következik. Ez ugyanaz a sutyerák kültelki proli tempó. Ez, és mik eközben meg a buddhista mantrákkal felvértezve itt előadja a csávó, hogy ő megvilágosodott. De tudod, ez a megvilágosodás... Talán nem meri mondani. Figyelj, itt darma beszéd zajlik. Darma beszéd. Jó, persze, két termék kereskedés között, tehát miközben éppen, tudod, uzsorás bizniszt, vagy paróka bizniszt, vagy energiaital bizniszt folytat, eközben nyomatja ezt a darma beszédet, ami darma beszéd különös módon minden körülmények között a szolgaságra fut ki. Hogy hát azért itt Magyarországon igazából Orbán Viktor az egyetlen, aki igazán tökös. Az egész Európában az igazán tökös, Magyarországon az egyetlen, nincs is igazán alternatíva, senki nem rúg vele labdába, de mint egy szakértő, tudod, ezt így megszakérti. De milyen különös, hogy annak idején miért rugdosta a fejét? És mostanáig nem tisztázta azt, hogy miért gondolta meg magát? Tudod, annak idején annyira elege volt Orbánból, hogy a fejét rugdosta, bizonyára nem azért, mert szocialista önkormányzati képviselő akart lenni a 8. kerületben, véletlenül se azért, hanem mert neki az meggyőződése volt, hogy Orbán Viktor az egy gazember. De mi volt, aminek a hatására meggondolta magát? Mi? És erről egy szó nem esik. Miért? Miért rugdosta akkor az Orbán fejet? Egyáltalán miért nem kérdezi meg soha egyetlen Lentulai Krisztián se tőle, hogy mi volt az a problémája Orbán Viktorral, amiért ő rugdosta a fejét akkor? Erről nincsen szó. És hogy jött az, hogy akkor Orbán Viktor mégiscsak egy hatalmas államférfi, akinek nyalni kell, nem pedig a fejét rugdosni. Hogy ez minek a hatására történt meg? De egyébként most miért nem ővele beszélgetünk, vagy beszélgetsz itt erről? Mert én például biztosan nem fogok róla semmi rosszat mondani, hiszen ebben a Lentolai Krisztiánnal készült interjúban ott azt mondja rólam, hogy velem lehet beszélgetni intelligens gyerek vagyok. Én ezt köszönöm szépen, tehát én te ki is mehetsz, nekem ennyi, tehát én nyilván nem fogom most őt fikázni. Hát nincs véleményed. Téged, nem, nincs. A Horváth Oszkára meg mit mondott? Meg róka képű vagy, mi róka... Emberséges, ebben a bandában ő a legemberségesebb, de róka természete van. Tehát azért vigyázni kell. De ezt meg tudom erősíteni. Belép szállt értelemszerűen ez a te projekted most, hogy itt így leketrec harcolt, csak hogy mi miért csinálunk neki reklámot? Starbucks. Most, valami részesedésed van kérdés. Az energiből, vagy miért? Nem tudom, azért, mert... De ti egymásból értek, mint Orbán meg Gyurcsány? Tomi beszerkeztette azért. Ja. Igen. Te vagy ez történt. Na jó, ha már ennyire meta, akkor beszéljünk erről. Nem, ez egy nagyon fontos dilemma, én azt gondolom, és sok kérdésre választat, hogy ő miért mond bizonyos dolgokat, hogy miért áll bele bizonyos ügyekbe, és miért foglalkozik bizonyos szereplőkkel. Láthatóan neki gondja van azzal, hogy nem elég látható egyébként az interneten, tehát ha nincsenek ilyen ügyek, ha nem készít a Robiról egy videót, amivel aztán ti az Apuban foglalkoztok, bocs, azt viszont nem én szerkesztettem be. De akkor ez a parazita fammal... marketingnek egy remek példája, hogy rákapaszkodik a gazdatestre, és azt szívogatja, és mivel te nagyobb nézettséget érsz el, ezért a te neveddel válik ő láthatóvá. Hát a Dave-vel is valószínű azóta foglalkozik, hogy egyébként jobb kattintásokat hoz. Én a Dopman szerepét nagyon nehezen tudom meghatározni, vagy egyáltalán ambivalens érzéseim vannak vele kapcsolatban, mert tényleg egy értelmes csávó. Talán ezt megállapíthatjuk. Te beszélgettél vele, Dávid, meg én nyilván én is. Hát mi volt a tapasztalatom? Rám azt mondta, hogy értelmes vagyok, szerintem ő is értelmes. De legalább ebben igaza van. Hát most az öcséhez képest. Igen. Igen. Figyelj, hát nyilván csak összehasonlítási alapot kell találni, és akkor már is lehet ő értelmes. Ő most ebben a pillanatban ide, ebben a műsorban egy előadó művészi produkcióval került be, ahol nem számít egyébként, hogy valaki értelmes vagy nem. Itt vagy számít, fideszes, hogy, vagy nem, az sem. És az sem, itt azt számít, hogy tehetséges-e, és egyébként abban megegyezhetünk szerintem, és most tényleg nem nyalom, de mit tudom én, 20 évvel ezelőtt együtt hallgattuk a Dopmeneket, és azok jók voltak. Na, amikor, az első lemez, na ő klasszikusan, volt, klasszikusan, lemez, az első, klasszikusan az első lemezes jelenség, amikor az első lemezt készíti, az még igényes lesz. Miért? Mert azt az első lemezt még egy kis senki készíti, aki ő valaki, nem ért egyet aki vele valakivé válni, hát persze, hogy nem, hogy értene egyet, hát ő egyre jobb, hát ő nem esedik, mint a jó bor bizonyára. Hát az első lemezt azt a kis senki készíti, aki valakivé válni óhajt, és ezért aztán abba extrém energiákat rak. De közvetlenül azután, hogy befut, és ez nem dopmen jelenség, ez egy általános kelet-európai jelenség, ez ebben a régióban már így megy, onnantól kezdve, hogy befut, onnantól kezdve jön a ki a király? Dubmen a király! Bármit csinál, az királyság, bármit odarak, az nyerő. Igen, de onnantól kezdve már mindenki a Dopement hallgatja. Igen, igen, igen, de Robi, tudod, ez az egész gangsterrap, meg ez az egész ilyen nyugati partilazulás, ez gyakorlatilag egy termék, ez olyan, mint a pankráció, hogy ezt nem kell komolyan venni. És ezt egy az egyben átvették. De a mentalitását meghatározza. Arról van szó, hogy azóta. De nektek ez jött be, azóta, srácok, hogy befutott, nem. 90-es évek közepén. Nem. Hát konkrétan nem. Másolták az 1988-as NWA formáció által kiadott Straight Outta Compton lemez. Sőt, az egyik dalt is. Tükörfordítás történt, igen. Tehát átvették, ez itt Magyarországon akkor a 90-es években teljesen új volt, tehát senki nem mert ebben olyan módon megnyilvánulni, ahogy a Gangsta Zoli és a Dope ment. Tehát ebben igazából... Piero. Az ő produceri munkájának köszönhető egyáltalán egyébként, hogy ez a formáció aztán a Gangsta Zoli és a Kartel elkezdett működni, de hogy ti is megrészegültetek ettől, és nem véletlenül nem tudom, látjátok-e, átküldtem nektek dalszöveget erről az első albumról, az első nótáról, az Indul a menetből. Hát ha beleolvasol ebbe a szövegbe, és te nagyon érzékeny vagy egyébként a dalszövegekre, Robi. Különösen úgy, hogy ha ezt a Puzsér ostorozó dalszöveget is elolvasok, hát nincs nagy különbség egyébként minőségre. Vagy ti azt gondoljátok, hogy igen? Azt gondolom, hogy van egyrészt Robinak egy személyes érintettsége vele kapcsolatban, és itt elkezdték egymást így most így de mi a személyes pofozni? Érintettségem? Nem? Ez, hogy ti... Te csesztetted a személyes haragszom rá, ő... De én miért haragszom? Nem dugta meg a csajomat. Nem adtam neki kölcsönpénzt, amit nem adott meg. Nem tudok róla, erről van szó. Arról sem tudok, hogy én dugtam volna meg az ő csaját. Ennek megfelelően nincs köztünk személyes sérelem. Jó, de valami van, de valami nem tartozik nekem pénzzel. Én nem tartozom neki pénzzel. Miféle személyes sérelem? Igen. Nincs köztünk személyes sérelem. Annyi köztünk a konfliktus, hogy engem irítál a segnyalás. Jó, bocsánat, őt meg valami más irítálja, de a lényeg, hogy az, amit itt lerakott ez a dalszöveg, ezzel a számmal, ez egy nem egy különösebben formabontó, vagy ilyen korszakos mű, de nem rossz. Meg lehet hallgatni, én nem hallgatok mostanában ilyen zenét, de meg lehet hallgatni, vannak benne szellemes fordulatok, de most érted, visszaüzent neked, te üzensz neki az apuba, ő meg visszaüzen egy dalban, és akkor mindenki csinálja a saját dolgát, de hogy egyébként én értelek, hogy te neked mi a bajod vele, csak ő ezt meg ilyen módon tudja megfogalmazni. Én azt nem értem, hogyha Lenin, vagyis a FAM az egy picsogós Lenin, akkor az miért olyan nagy dicsőség, hogy ettől a picsogós Lenintől kitűnőt kapott? Hát mert akkor még nem volt miért olyan. Miért henceg az ötösével? Ő ötöst kapott, ő jó tanuló. Ő ötöst kapott, ő okos fiú. És ezt jó, ha én is tudom, hogy ötöst. Buthától. Nem, Lenintől. Jó, de akkor ő még Butha volt, most már Lenin. Azt hangsúlyozzuk, mert mindig kialakul egy ilyen szalmabáb érvelés ezzel kapcsolatban, hogy nem az a gond egyébként Dopmennel, vagy nekem nem az a bajom vele, hogy ő fideszes vagy nem. Sőt, én nagyon kedvelem azt, ha valaki akár jobb vagy bal oldalon egy elég határozott véleményt meg tud fogalmazni. Tényleg ez a... Nekem az a bajom vele, hogy ez nem az ő meggyőződése, hanem ez egy érvényesülési stratégia. Honnan? Onnan, hogy a rendszer egyre keményebb, egyre keményebb, hogyha ő akkor az Hungarocell Orbán fejet rúgdosta, akkor most neki a húsvér Orbán fejet kéne rúgdosnia, és nem a segget nyalnia. Van, tudod, hogy van. Arról van szó, hogy a rendszer egyre durvul, és ő meg egy ellenkező irányt fut igen, be. Igen. Ő egyre felpuhul, ő egyre cseppfolyósabbá válik, és egyre szinoptikusabbá válik a rendszer igazsága de iránt. Ezt te látod így, de ő abban a LMBTQ liberális vélemény terrorban nem látott tisztán, és azóta kitisztult a feje, és most már tudja, hogy mi a helyes út. Miért? Pál apostoltól te elvitatod a pálfordulásnak az őszinteségét? Tehát te most azt mondanád, hogy az egy ilyen így megtért az erősebb hatalomhoz, vagy mi? Tudod, Pál apostol éppen az erősebb hatalomtól tért át a gyengékhez, a nyomorultakhoz. Nem olyan biztos, hogy felismerte, Évszázadokkal később lett, a halála után évszázadokkal később lett erősebb. Amikor azt látom, hogy valaki a hatalommal együtt mozog, amikor azt látom, hogy valaki a hatalom felduzzadásával egyszerre válik megértővé, empatikussá a hatalom logikája iránt, akkor én élek a gyanúperrel, főleg, hogyha egy ilyen minden ízében jellemtelen figura adja elő, mint a Dopeman, hogy hát itt az érdeknek bizony van valamiféle szerepe, hogy ő ebből bizony meg akar élni. Én, ahogyan annak idején meg akart élni abból, hogy a szociknak nyalt, és remélte, hogy majd beveszik őt a bagásba, és akkor majd a húsos fazék közelébe kerül, és a politikai osztályba kerül, és akkor ő is lehet majd egy jó kis önkormányzati képviselő úr a 8. kerületben. És amikor kiderült, hogy nem lehet, mert nem veszik be, mert nem ülhet le a nagyok asztalához, akkor úgy döntött, hogy hát akkor ő átáll a szemközti oldalra, és nem politikus gyanánt jelentkezik, hanem véleményvezérszakon jelentkezik, és lám, hát félig meddig már föl is vették. De akkor viszont miért butházik? Hát butha az nem annyira népszerű ebben a rezsimben, vagy ennek a kurzus kellett számára. Neki. Butha kellett neki, egy kicsit kellett neki egy... Igazolja a nézőpontját. Tehát ő egy nem is megvilágosodott szemszögből, de mondjuk az egóját lejjebb szólt. Hát az átlag emberhez képest egy sokkal kitisztultabb képet lát, hogy ő fogalmazott korábban talán az egyenes beszédben, azt mondja, hogy egy szemlélődő. Tehát hogy ő nem választ oldalak között, rá nem hatnak az ideológiák, hanem ő szemlélődik. Viszont ez csupán mennyiségi kérdés. Tehát ha ő nem tartja magát fideszesnek, amit én elfogadok, legyen így. Jaj. De hogy? De várjál, hogy lehet az, hogy kiválasztok 20 ügyet, ami a kormány számára fontos. Hogy lehet, hogy 20 ügyből 20 ügyben ugyanaz lesz a véleménye, mint a Megafonnak vagy Orbán Viktornak? Tudod, ez olyan, hogy ezt szokták mondani, hogy ha valami... Ez hogy létezik? Valami, ez szemlélődő számára, érted? Ezt mondom, hogy ha valami úgy néz ki, mint egy kacsa, úgy úszik, mint egy kacsa, és úgy hápog, mint egy kacsa, akkor az egy kacsa. Tehát, hogy hiába mondja ő magáról azt, hogy nem az. És bármikor kritika érné egyébként a rendszert Orbán Viktort, akkor mindig jön a kérés tőle, hogy lépjünk már egyel hátrébb, tágabb kontextusból vizsgáljuk meg, metaszintről, nézzük az európai hatalmi áramlásokat, ez egy teljesen természetes folyamat, és a többi, és a többi, és a többi. Ja, és egyébként azok a gazdasági adatok, amelyeket mondjuk a KSH számunkra kiküld, azt Lentulai Krisztiánnak is elmondta, azok igazából nem valósak, nem fedik a valóságot, ő látja a valóságot, mert ő pénzzel is foglalkozik, dóphitel, zárójel bezárva. Úgyhogy innentől kezdve nagyon nehéz vele a vita, tudod? Mert hogy te behozol számokat mondjuk a vitába, azzal érvelsz, és ő azt mondja, hogy nem, hát ezek nem fedik a valóságot. De mi az, hogy dóphitel? Könyörgöm, ő egy üzletkötő. Egy üzletkötő, egy ügynök. Tudod, mint Willy Loman az ügynök halálában. Ő egy ügynök. Ne, mi az, hogy dóphitel? Az nem dóphitel, hanem az egy banknak a hitele, amit ő kiközvetít, és abból jutalékot kap. Dóphitel. Dóphitel. Mintha neki egy fillére is lenne, amit ő kölcsönöz. Mintha az ő pénze lenne, mintha ő hitelezne. Gondolom, hogy azért tapasztaltátok már azt, hogy milyen az, amikor a bizonyos buddhisták, megtapasztalhatóvá teszik a maguk számára azt, hogy a személyiségük az valójában egy személyiség maszk. Uh-huh. Ez a maszk levehető, bármi a helyére felvehető, és ilyen módon szerepeket tudnak elsajátítani teljesen önazonosan. Például Lár András, aki Besenyő Pista bácsivá tud változni bármikor, és még van 6 különböző szerepe, amiben nagyon-nagyon viccesen elő tudja adni magát, és teljesen átváltozik. Vagy a Belga. Szerepről szerepre, számról számra. Vagy a Secret Man, aki ilyen vagy olyan szerepeket vesz föl, mert a buddhizmus gyakorlata során megtapasztalta azt, hogy a személyiség valójában csak egy állarc. Na most az a helyzet, hogy bárki is, igen, mert ezek etikus lények, de tudod, mindenki azzá változik át, ami az önvalója. És hát az a helyzet, hogy a Dopemannek a buddhizmusa az erre volt jó, hogy egy fideszes csicska legyen. ez akart lenni. Ezzé akart átváltozni. Ami a Lár Andrásnak a Besenyő Pista bácsi, de ő tudod, amikor levonul a színpadról, ő leveszi magáról a Besenyő Pista bácsi maszkot, és visszaveszi a Lár András maszkot. A Dopemennek ugyanez a, hát ez a Fidesz csicskasága, ami által ő érvényesülni akar. Ezt tanulta ki. Neki szüksége volt egy értelmiségi renoméra, szüksége volt egy értelmiségi szerepre, és egy értelmiségi képzettségre. És ő nagyjából ezt szerezte meg a buddhizmussal. A buddhizmus már őt kvázi értelmiségévé avatta, és ilyen módon már hozzászólhat a közügyekhez, tudod? De milyen különös, hogy a közügyekhez, közügyek megszakértése során valahogy mindig az Orbán Viktornak az álláspontjára fut ki. Milyen különös. Ha már lecsicskáztad, akkor a dalszövegben előforduló Simicska a csicskagyászra reagálj már, mert ezt ugye nem tudom, hogy mindenki tudja, de hogy nyilván volt egy olyan időszak, amikor Simicska médiában is csináltál műsort. Igen, igen, de emlékeztetem a Dokument arra, hogy ez a Simicska csicskaságom, ez véget ért 2018-ban, és most már Németh Sándor csicska vagyok. Én egyébként még annyit hozzátennék, hogy amikor a Simicska csicska volt, ha pont egyik adásban ott ültem melletted, akkor a következő, tehát leoligarházta Simicskát így név szerint az adásban a Simicskának a saját televíziójában, ami azért szerintem nem ez olyan tökösség. Rossz. Uh-huh. Uh-huh. Akár Dokben is próbálkozhatna ezzel. Akár megpróbálhatná Orbán Viktort. Vagy a Pesti TV-ben, igen. Igen, mondjuk a Megafonban, vagy a Megafonosokkal, amikor ott viháncolnak, esetleg Orbán Viktort nevezhetné egy önkényúrnak. Igen, az megpróbálhatná. Ne vitassuk el tőle, hogy mondjuk Orbán Viktort ő tekintheti egy követendő személynek, aki valóban a magyarságot majd egy olyan útra vezeti, vagy már egy olyan úton terelgeti, amivel mi még további 3-4 ezer évig fent maradunk. Zarathustra történetére emlékeztet egyébként engem a Dopemeni és a Nietzsche által megírt Zarathustrájára, aki fönt élt a hegyen, látta, hogy az emberek lent szenvednek, de jó darabig nem volt hajlandó lemenni egyébként a völgybe és szóba elegyedni ezekkel az emberekkel és megváltani az ő lelküket, mert hogy ő már elérte a megvilágot, és mi dolga velük, és akkor mégis rájött arra, hogy egyfajta szerepet kell magára venni, egy olyan szókészletet kell használnia, amivel egyáltalán megértik az emberek azt, amit ő mondani akar. Tehát amit a Robi is mondott, egyfajta ilyen hát egy személyiséget, egy álarcot vett magára, valóban lement az emberek közé, és megpróbálta így azt a végtelen tudást átadni, ami nyilván verbálisan rettentő nehéz. Magával az aurájával próbált hatni az emberekre, amivel aztán tényleg megváltható az emberiség. Igen, legalábbis igen. Az emberiségnek ezen kicsin csoportja, és lehet, hogy Dopemennél is hasonló a helyzet, igen, hogy, csak amikor hogy a megváltásban utazik. Zarathustra lejött a hegyről, akkor ő az emberek megsegítése érdekében formálta át nyelvi jelekké azt a tudást, amit elsajátított. Nem a saját érvényesülése érdekében, ellentétben Dopemennel. Azért ez egy lényeges különbség. Hát amikor azt látjuk, hogy valakinek az igazság megvallása az pozíciókat, meg megélhetést okoz. Robi, ő erre azt mondja, hogy ő egy fillért nem kap a NER-ből, és ezt el is hiszem. Hát akkor ingyen csicska. Hát akkor arról van szó, hogy lehetséges, hogy ez neki nagy profitot szerintem nem csinál egyébként. De a terv az, hogy majd igen, hogy egy nap majd ő is pesti srác lehet, hogy egy nap majd beveszik őt a buliba, hogy egy nap majd ő neki lesz egy az M1-en kis... egy zenebutik. Vagy akár egy... Zenebutik. Ha ő csak... Ó, micsoda ötlet. Ez legyen végszó. Nekem a buddhizmusból a zen a szívem csücske. És én nem szeretem, hogy ebből egy termék lett. Bár rajtam is egy zenes póló van egyébként, de hogy nem szeretem azt, hogy az emberek, sőt, nem csak az emberből, az egész buddhizmusból Európában termék lett, jó, nyilván keletem meg aztán végképp, és hogy a Dopemen is rárepült, most a legújabb videójában ott van ugye a kis energiaitalos dobozka, tehát hogy... Zenergy. Tehát, hogy Zenergy energia. Én ezt határozottan úgy gondolom, hogy nem. Mert ha valami vagy szent, vagy nem szent. Ha szent, akkor nem használom arra, hogy én pénzt csináljak belőle, hogy én ezt így értékesítsem termékként. És mi van azzal, akinek nincs, ami szent? Hát nem tudom, az valami olyan dolog, persze, amiben minden belefér egyébként, tehát nyilván a zen mesterek azok így... Lehetne egy olyan zenmester, aki csinál egy üdítőitalt, el tudnám képzelni, csak hát nem gondolom, hogy ő az. Inkább talán Osóra hasonlít. Bhagwan Sri Rain is biztos ismeritek, vagy hallottatok róla. Amerikában csinált nagy karriert, illetve előtte Indiában, aztán átköltözött Amerikába, és ilyen mérgezéses sztori is kötődik a nevéhez. Ő volt a gazdagok guruja, így hívták őt. Ő megpróbálta eladni hosszú évtizedeken át, hogy ő megvilágosodott mester, aztán ez később kiderült, hogy nem teljesen igaz. Az viszont elvitathatatlan, hogy az ő fő üzenete az, hogy igazából olyan módon légy autonóm, hogy ne higgy senkinek, és a belső békédre, hangodra figyelj. Tehát a meditáció nyugati elterjedésében ő bizony nagyon komoly munkát végzett el, és ugye ehhez kapcsolódik, hogy száznál több Rolls-Royce-a volt a fickónak, meg szerette a női. Ez megint a nyugati típusú buddhizmus, ahol ez így belefér, mint ahogy a buddhista főiskolán is a hallgatók úgy gondolják, hogy ez teljesen belefér, hogy füvet szívnak, miközben ha buddhista vagy, akkor nem fér bele. Sajnálom, ez van. Buddha megmondta, hogy semmilyen tudatmódosító szert nem használhatsz. Tehát ez egyszerű, de nyugaton az európai ember úgy gondolja, hogy hát neki ez, tudod, ez olyan egyébként, de a kereszténységgel is így vagyunk, hogy húsvét előtt van a böjt, de azért hétvégén lehet zabálni a csülköt, mert tudod, hát azért mégiscsak vasárnap ehetsz egy kis csülköt. Szóval nem. Ezt itt nem értik meg az emberek, hogy valamit vagy csinálsz, vagy nem csinálod. Hogy Jodamester mondta, hogy tedd vagy ne tedd, de ne próbáld. Az, amikor az ember Rolls-Royce-okat tart otthon, és azt mondja, hogy buddhista, akkor nem csinálja, akkor próbálja. Csak a nyugati ember agyába ez belefér, hogy így elferdíti, eltorzítja, kicsit a saját képére formálja, egy kicsit kikönnyíti, hogy olyan könnyebben mozoghasson ebben a vallásban, de valójában az, így ez már nem az. A buddhista főiskolának nem lenne dolga egyébként ezzel a jelenséggel, mert lehet, hogy Farkas Attila Márton azt mondja, hogy váljunk le erről, jó, a narratíváról, de ugyanakkor meg folyamatosan, végigmondom, a Dopman más sem tesz, mint hivatkozik arra, hogy ő honnan jött, melyik főiskolán végzett, őt kik tanították, ő milyen magaslatokba ért el az önmegismerés útján, a Dharma útján, és amivel nem lenne talán probléma. A főiskolának is kéne reagálni arra, hogy egyébként az a kulturális szerepkör, amit betölt ez az ember, ez árt-e az intézménynek, vagy nem leválnak erről róla, vagy nem? Nem az ő dolguk. De a hallgatás az nem egy beleegyezés, hogy ez is rendben hozzá. Van? Hát most ő ezt mondja. Hát érted, ott kapott egy diplomát, és utána azt mondom, amit akar. Jó, csak mire használja? De nincs hozzá köze a buddhista a főiskolának. Akik jelentkezni akarnak a főiskolára, azok nem veszik számításba, hogy hopp, ilyen figurák jönnek innen ki? Hát mi, olyan figurák is. Hogy ez volna a megvilágosodás? Ez volna a Dharma útja. Hát most érted, konkrétan a buddhista főiskolára, ha most beszélünk, hogy mi a dolga ezzel, ott a főiskola folyosóján vannak buddha szobrok, amiről csak annyit kell tudni, hogy buddha mester maga mondta, hogy ne csináljatok rólam szobrot, ezt mondta a tanítványainak, hogy se festményt, se szobrot ne készítsetek rólam, erre ott vannak a buddhista főiskola folyosóján. Tehát érted, ma ezt mondom, hogy ez így nálunk nem megy át, tehát az, hogy mi a tanítás. Persze ez nem a tanítás lényege, de valahol mégis. És nálunk ez nem megy át, nyugaton ez ilyen. Mindenki termékeit tesz mindent.